أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. دی جنا دی ابراهیم علیه السلام او داغه د قوم سره خبره اوتره او دا رنگه دی ابراهیم علیه السلام دعاګانی داغه بیان کی. دی ابراهیم علیه السلام واقعا مزګه بیانې کې چې ابراهیم علیه السلام هغه طرف ته مسلمانانو ځان منسوب کوي، يهوديانو او عيسایانو هغه ځان منسوب کوي، او د مشرکانو د مکه دیبم ځان په ديني ابراهیمي باندې ګڼو. نو د ابراهیم علیه السلام په واقعې کې نبی د شرک دا الله جل جلاله گویا کی اشارہ کی دی اہل مکہ او ته جتا زان په دین ابراهیمی باندې غړای نو بیا د شرک نواله کې ځکه ابراهیم علیه السلام هم د شرک نه بیګړی. وات علیه مول لپدی اهل مکہ او باندې کفار د مکی والا باندې نو ابراهیم خبر د ابراهیم علیه السلام اذ قال فاغه وخت کې چو ابراهيم عليه السلام له ابي خپل بلار تا نبلار سوق او مسي بارگه. ابراهيم عليه السلام تفسيري واقعا ما ذکر کړي وا اداګي بارگه ازر لفظ راغلو نو ازر د ابراهيم عليه السلام بلار او باز وی دا ترو مجازن وتا الله تعالی بلار وی د دې تربیت کړو د وی لیکلو نو د دې وجه وتا بلار ولې شو ورنا زر هغه اترو خو صحیح قران وی بلار یو نو بس د بلار. اذ قال لابیه وقومه هغه وخت کې چې خپل بلار او قوم دا نسی وی ما تعبدون دا غینه ته پوسوګو د سشي عبادت کوي تاسو. نقالو نعبد اصناما قالو دی په جواب کې وې نعبد اصناما مونږه عبادت کوو د بوتانو. فنظل لها منګردو لها دی بوتانو ته عاکفین عبادت کوونکی فنظل لها همیشه ګرځو لها دی بوتانو ته عاکفین عبادت کوونکی او علما بغوی ظلا دا درز د پر راضی با ته د شپې د پر راضی نو دی به درز عبادت کو نو معنا دا شو په نظل له درز عبادت کو مونږ دی دا مونږ درز ګرځو دی بوتانو ته عاکفینا عبادت کو انکی ولال په عبادت دی باندې. نو ابراهیم علی السلام دینه تپوس کو تپوس دې د پاره او کچې دې اظهار او کې او بیا د هغه حقیقت وته ابراهيم عليه السلام ښکارا کی. نو چې کله دې د خپل معبودانو اظهار وکړو چې موږ د څه شی عبادت کوو بوتان دي نو دې د بوتانو عبادت کوو او و مې سپاره کې د شیو د ستورو کوا کې پرستمو د نجومو د عی عبادت به هم کوو. نو ابراهيم عليه السلام د دې نه تپوس وکړو د دې قوم نه چې هل يسمعونكم اذ تدعون دی ستاسو خبره اوري اذ تدعون په هغه وخت کې چې تاسو دی را بلې تاسو دی ته आवाज کوي نو ستاسو आवाज او ستاسو بلنا او ستاسو چغه دی اوري د دې بوتانو د سماعت طاقت شته که تاسو ته ستاسو کوي ستاسو په خبره پويږي تاسو ته چغه وخه نو ستاسو چغه اوري ذم او ينفعونكم دي تاسو ته پیدا رسول شي لاستا تو معبودان دی که چره تاسو تا رزق در کول غالی رزق در کولی شی بل سا پیدا آغا در کول غالی نو در کولی شی تاسو چی ده دی عبادت که وینو پا دی عبادت بانی تاسو تا سا پیدا رسولی شی او یک رون یا کدا بوتان ارادو کی تاسو تا ضرر در کئی نو ضرر در کولی شی تاسو ده دی عبادت نکوه تاسو تا سزا در کول غالی استاسو خدایان دی تاسو اترب وای نو تاسو ته سزا در کولی شي zarar در رسول شي ابراهيم عليه السلام درې خبره دي کې د سما طاقت شتا او ردل کولی شي د نبي قدرت پکشتان نف در رسول شي د zarar طاقت پکشتان که سزا درو وړي سزا در کولی شي ځکه خدای خدای سي پکار دی چې عاجز ني هغه قادر یې هغه کې دا ورته طاقت دي خپل مخلوق سمول شي هغه ته پیدا او zarar ورکول شي ابراهيم عليه السلام د دې د خدایانو متعلق د درې ته پوښنو نو په ځای باندې چې دی جاوه دا جواب ورکړې وي چې زمون بلنا او ری یا مون ته zarar راکې یا مون ته نه پر راکول شي یا په دې قادر دی بس دې دا خبره وکړه چې قالو بل وجدنا ابانا قالو دې جواب کې بل وجدنا ابانا بلکې مون مون دې خپل بلاران کذالک فلون جدا رنگی عبادت دې دې کو یعنی مطلب دې کې د ضرر طاقت نشتا دې کې د نه طاقت اغا نشتا او دې کې د اورېدو طاقت نشتا کومه عبادت کو نو صرف د دې وجنه کو چې د خپل بلارانو تقلید کو بس اغه یو دا کار کړو مونږ اغه بصیر وای خبره ده اندل نو د ابراهیم علی السلام یو خبره اترې وی او بیا رسول ابراهيم عليه السلام عملی علاج وکړل دی او اختر په موقع باندې غتلل ابراهيم عليه السلام تبر راوا بس ټولې کوترا کړو یو غټي به پرې خدا تبر ولې بوګه کېو اور نه ځل کنه او جديرانو نو دی چې کله تعالی شو کو ابراهيم عليه السلام بده بوتانو غیب بیان او بیا غره وست ابراهيم عليه السلام ته دا چا کړی ابراهيم عليه السلام دا غټ بوت او دا تبر بوګه پروت دا کار کړل ارچا چکڑا خمشری داده او اتبر داغا بوگا بانده نو دی سرون الانده کلی برایم علیہ السلام یو فل لکم تاسو بانده دی افسوسی دامشی عبادت کوئی چه نتاسو دانا پا در بولیشی و نظر نو عملی طور بیادی ابراهیم علیہ السلام اور کیوا چو عملی طور امروز دی ابراهیم علیہ السلام بیادی دی علاج کلو و ابتدائی طور چه ابراهیم علیہ السلام را گنو لاولی دی پر خبر بانده پیول چې په خپل باندې دې د شپ د ماده خدمت کې چې نه پوهیدل نو بیا عملی تور له بوتانو علاج کو دي چې او خودل چې دا بوتان څه کولې نشي لدی جواب کې دا اونوي چې نه پایا zarar بلکې سی وي بل وجدنا ابانا بلکې مونږه دا شی نشته اوریدل وغيرها نشي کولې بل وجدنا ابانا بلکې مونږه منتدی پلاران خپل کذا لګې فعلون دا رنګ کار غيوم کو د بوتانو عبادت وکاو نو مونږه دې دی عبادت نو ګوره دا یاد څه ده ډیر خلک وي بس زمونږ مشرانو ودا شي کول مشرانو ته بنه ګوري حق او باطل دا خامخانه ده چې کوم دي مشرانو کړی نه دی حق زرګونو کلام کې نه بت پرستی روانه ده خو باطل پدې کې نه مشرانو تقلید کولې شي نو لازم خبره نه ده دا حق په معیار باندې به خبره تلې کې حق نو حق وي او که باطل نو باطل وي بعد ټیم کې مشران داغه نقلت کار راولی لکه دلته وګوره نبی چې دا خبره وکړه چې دا خو نشي کولای موږ د بلارانو تکلیف کړی د ابراهیم علی السلام ته فرمایل قال او ابراهیم علی السلام افرایتو تاسو ته تنبیم درکړه او بل فرایتم اتنبهتم فرایتو تاسو ته تنبیه درته شو تاسو وینئ الذی اغشلرا کنتم تعبدون چی تاسو عبادت کوئے انتم تاسو و آباؤکم الاقدمون او تاسو بلاران اولنی آغشه چی تاسو وینه آئے وینه تاسو آغشه چی تاسو عبادت کوئے تاسو بلاران عبادت کوئے یعنی خیق وینه ندی بارک دا اعلان ہو رہے فَإِنَّهُمْ عَدُوُ لِّي إِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ فَإِنَّهُمْ دِي چی دی دا بوتان چی دی عَدُوُ لِّي دا زما دشمنان دی الا رب العالمین لیکن رب العالمین چې دی ولی یغه زما دوست ابراهیم علیه السلام وته دا خبر وکړه کتا ته عبادت کړه کتا سوای چې چې پلارانو عبادت کړي دا حق شه نه پستاز ته پلارانو اولنو عبادت کړي دغه بوتان می چې تاسو وینئ د بارکه خبر شه خبر واخره ف انهم عدو لذما دشمنان پدې شو دا خبره بوتانو سره دشمنی دا حکان دین دشمنی غي سره سم کول دشمنی مطلب هغه دا چې د دې څوک عبادت کوي هغه زما دشمنان دي او دا هم زما دشمنان دي د دې وجه نه چې دا د زما د رب خلاف استعمالي نو بوتانو سره بوتانو ته نسبت د دشمنی مجازن دي خو مراد تعداد چې دې بزد د دې د عبادت نه مخاله کړ د دې عبادت سره زمانه لې د دې چې څوک عبادت کوي هغه سره زمان نه لګي فإنهم عدو لي دا دشمنان زمادي الا رب العالمين مگر رب العالمين نه لیکن رب العالمين چې دی ولي هغه زم ما دوست دی دا استثناء منقطع دی الا یا بعض علما دي ته متصل مطلب پیدا دي دا متصل مطلب فإنهم عدو لي دا ټول زم ما دشمنان دي دی با چونګې د بوتانو عبادت کو دا الله ته عبادت کو مشرکانو ابراهيم عليه السلام پر مدد ټول زم ما دشمنان دي خو الا رب العالمين چکم الله سره تاسو دې شریک وای چې هغه رب العالمین دې د مخلوق رب دې پالون کې دې انسانانو او جناتو نو دا که سره زما دوستی ده هغه سره زما دشمنی نشته نو دا ټول زما دشمنان دي تاسو چې عبادت کوي الا رب العالمین مگر چې کوم رب العالمین سره تاسو نور شریک وای هغه رب العالمین هغه زما دشمنه کې نه دی هغه سره زما دشمنی نشته لکن رب العالمین ولی لیکن رب العالمین چې دې هغه زما دوست بیا ابراهیم علیه السلام د الله صفات دی چې بیان ورته دې بوتانو کې اس قدرت او طاقت نو عجز ابراهیم علیه السلام د دې بوتانو عجز ثابت او اگې الټه د رب العالمین او صفات ذکر کړو چې قادر دې قدرت وال دې هغه وته ذکر کړو ابراهیم علیه السلام فرمایل الذی اغا رب العالمین خلقنی چیزی پیدا کرے فهو یهدین اغا رب العالمین چیزی یهدین دے ما تا ہدایت کئی ما تا توفیق دے ہدایت را کئی ما تلار خی سمت لب پیدا کرے مزو او ہدایت نموراد ہدایت دے ابتدان والی تر انتہا پوری کہ پیدا کرے مزو پیدایش بصورت نمور دے گیڑ نیر والی تر جنت او جہنم پوری اغا ما تا ہدایت کئی او اغا ما تلار خی او قیوم الله تعالی راځي هر شی الله تعالی هغه پیدا کوي او بیا د خپل رزق او د خپل کامیابی او ناکامی او د خپل امن او د خوف اسباب داغه تعلیم ته الله تعالی ورکړي ګور چرګي بچي پیدا شینو هغه ته د خوراک طریقې سو کوخی د غوا د میخه او د رنگي د انسان بچي نو پیدا کيم الله تعالی والذي قدر فهدا اندازه کول پیدا کول او اغت بیاد زندگی د تیرول ټول هدایت تر انتها تر کامیابی او تر جنت پوری دا الله جل جلاله دی نو صفات دا بیان کو الذی خلقنی الله تعالی اغه ذات ته چیزی پیدا کړم فهو یهدین اغه ما تلارم قیدین تر ابتدا او دا غرنګ د دنیا د کامیابی لارې اغه ما تاغه دویم صفات والذی اغه ذات ته هو یطعمنی چې په ما باندې خوراک کې خوراک هغه پیدا کړل دي د خوراک تنظیم کړل دي په ما خوراک کې ویس کین او په ما باندې اسکاک کې ینه د اسکاک تنظیم هغه الله تعالی کړل دي نو خوراک او اسکاک کون کې په ما یې کوي دا مطلب نه چی خله کې راکې دا مطلب د خوراک تنظیم او د اسکاک تنظیم چا کړل دي الله تعالی کړل دي د زمکه ناراض غنول لاګې د پرد وو د زمکه او دا غرنګي د اسکاک د پر د وګو تنظیم زمکه کې ایثارول دا ټول چا کړی دی الله تعالی کړی دی والذی هو یطعمنی ویسکین و اذا مرضت فهو یشفین بل صفات بیان کړ استادو بوتان دا نشی کوله و اذا مرضت فهو یشفین او هر کله چې زم مریض شم فهو یشفین نو دغه الله تعالی ما ته شفا راک ور دي د کیو نقطه تا واښ ابراهيم عليه السلام ته هر نسبت الله تعالی ته کو پیدا کړم زه اگر ته هدایت کی اغه خوراک را کی اغه سکا کرا کی او دلته وی چې زه بیمار شم د بیماری نسبت چا ته کو ځان ته او د شفا نسبت بیا الله تعالی ته کو فهو یشفین شفاره ته زګرا کی الله تعالی دته ویل کیږي کمال ادب پیغمبرانو کې کمال ادب موجود دی وردا ارث الله تعالی پیدا کړی او کيم ارث الله تعالی د الله د ارادینا بغیر که خدای او کبد کار دی اغه نه کیږي خود خو نسبت به الله تعالی ته کوي د بد نسبت به الله تعالی ته نه کوي خبر انده تعالی نو مرز چون کې خشه نه دی نو د دې وجنا نسبت د دې ځان ته کو و اذا مرضت او خر کله چې بیمار شم په هوې شپې نو هغه شفا راکې خبر انده تعالی نو دته ویل کیږي کمال ادب رعایت انتها د ادب او دا خبر انده عام طور چې ګوره مرض انسان صحیح عزا کې ګړبړ کی نو د دې وجنه هغه بیمار شي اسباب یې پد کی نو د دې وجنه ابراهيم عليه السلام دو بیماری نسبت ځانته وکړو او دغه نسبت د شفا جون کې بهترین شه دي بهترین وسب ته خو وسب دي راګه نسبت هغه رنګي الله تو کو څنګه چې د هدایت او د طعام او د سکاک الله تعالی تکړه نو خپل محبوب ترتا ابراهيم عليه السلام د مرض نسبت نو کو هر کله چې زه بیمار شم نو هغه شفا راکړي والذي يميتني ثم يحيين او هغه ذات چې هغه ما مړی ثم يحيين او بیا به ژوند کوي دیده که احیاء بهترین شده خود چازه انتظار اتلیشی چی ده امامت نسبت اماتت نسبت امزان تکره چه هر کل زمد شم زه انتظار ازی چی ملواله اغا خصفت نده ده کم بیدی بیرد خدا یان ساته مرد چی ده ظاهری طور اغا سلی تا بهترین شده نخکاره خو مرد ده انسان ده مومن او ده نیک بنده ده پارا ده نمتونو ذریعه ده او دا دا مسائبو او دا مصیبتونو نا دخلاصی ذریعه دا حبا زندالا کنا دی سر انسان راحت و مومن بنده چی ده فیستریحو من نسب الدنیا و ازاها حدیث کی رازی ده مستریح چی راحت و منیدابل مستراح من ہو ده چه کم فاجر و کافر دن داغن خلق راحت و نمارک بہترین صفت ده تده و جدل تکیو حدیث ذکر کرده ساسی تکی هنشتا مذاری ذکر کرده غالبا ابو داود کیشته ساعت ته کی الموت کفاره لكل مسلم موت مرګ چې ده د هر مسلمان لپاره کفاره ده اول حدیث مظهری ذکر کړی دی دا بل اشتا ابو داود کی پیغمبر علیہ السلام پر مې موت الفجاءت رات للمؤمن موت الفجاءت د ناصفی مرګ چې ده د مؤمن لپاره راحت ده او د کافر لپاره د غصه ده الله تعالی طرفه د فاجر لپاره الله تعالی غصشی نه اقدمه الله تعالی راټی نو بهر حال مرګ چې ده ظاهری طور خدا سره ته خاصه پتنخ کاری مړول خو چې حقیقت کې وګوره نو دا د مؤمن لپاره بهترین شه ده راحت ده او د جنت ذریعہ ده د دې وجې ابراهیم علیه السلام د دې نسبت الله تعالی ته وکړو والذی غزات یمیتنی چې اما ته مرګ راولي سم یحیین او ما به بیا ژوند کی والذی هو غزات اتمع ان یغفر لی چې زه تم ساتم چې هغه ما ته بخنو کی خطیئتی زما د خطا یوم الدین پرز د جزا باندې او پرز د قیامت باندې نو ابراهیم علیه السلام پیغمبر معصوم وی خطا او زلت نه کړی شي نور د لوی ګناه او د وړی ګناه نه هغه معصوم وی نو باندې مفسرین وی دا په ابراهیم علیه السلام ینه د تواضع د عجزې خبره وکړه او بعد یې وای د ابراهیم علیه السلام وی چې ماته د خطا بخنو کیندای امت ته تعلیم ورکو چې هر امتی له خپل رب نه پرز د قیامت باندې د ماپه دعا وختل پکار چې زه الله نه تم ساتم او د الله نه تم کوم او امید کوم چې د قیامت پرز به الله تعالی ما معاف کړي ابراهیم علیه السلام د الفاظ ویل د الله په صفت کې او دا د امت د تعلیم لپاره وی او یادانه چه بعض تیم کی پیغمبرم یو کار او کی بہترین یو کاری دیر بہترین او کم بہترین کار نو دیر بہترین کار بریدی او کم بہترین کار باندی عملو کی عمل باندی عملو کی نو دادا کی استغفار دیده تا استغفار دخلاف اولاوی لکی او بعضی مفسرین و ابراهیم علیہ السلام بخنو وقت دا خطا نو خطا نمراد داد ابراهیم علیہ السلام بوتان خپلا مات کریو او بیا تعویل غوندا کوئی دا کار کړل او مشره دا نه کوی کی هغه نسبت چا ته وکړ ماتول بوتانو ته کو نیو قسمه خطا شو کار ابراهيم عليه السلام کړ یو موکه باندې ابراهيم عليه السلام سره بيبي وا او بادشاہ به چې کوم خيسته زنانه او بادشاہ به هغه د خلکو نه اغسته ابراهيم عليه السلام ویلا زما خور نو دا یو خطا وا او دغه د ابراهيم عليه السلام سره قوم سره مناظره کوله نو هغه 23 تاسو په ځام کې دستوري زما راځي او چې بیا ستور باندې بناراله ابراهيم عليه السلام وی پرب باندې بنا ناراضي هغه ته خپل چې دستوري ربو نبی خو ظاهر کې ابراهيم عليه السلام دا الفاظ ویلو چې تاسو په ګومان کې دستوري چې دا زما څه دی عرب دی نو دا چې اسماعیل ابراهيم عليه السلام د دعوت په موقع باندې بعضي الفاظ هغه استعمال کړی دي د قوم سره په مناظراتو کې بعضي الفاظ استعمال کړی چې ظاهري تور هغه وګوري وتا نو هغه خطا ښکاری نو د دې وجه ابراهيم عليه السلام په فرمایل والذي الله تعالی هغه ذات اتمع جزو امید او تملرم ان يغفر لي خطيئتي دا چې ما په کې زما ته زما خطا خلاف اولا يوم الدين فرض د جزا باندې بتاله وَاتْلُ عَلَيْهِمْ الَّذِي بَانَ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ خَبَرَ دِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذْ قَالَ فَأَغْوَكِ جُوِيلَ بِإِبْلَار بَلْتَا وَقَوْمِهِ وَقَوْمُ بَلْتَا مَا تَعْبُدُونَ تَسُدُسِ شَيْءَ عِبَادَتْ كَوَي قَالُوا وَغَيْرِ جَوَابِ كِنَا نَعْبُدُ أَصْنَامًا مُنْ عِبَادَتْ كَوْ دُبُتَانُ فَنَظَلُّ لَهَا فَزْغَرْزُدِ بُتَانُ تَا عبادت د دې باندې عاکفینا اولالو یا فنظل لها فسمش گردد تا عاکفینا عبادت کوونکی اولال به عبادت د دې باندې قال او فرمایل ابراهیم علیه السلام هل يسمعونکم ایدی اور دعا استاسو اس پاغه وخت کې تدعون جتا د دېرا بل او ينفعونکم یا پد در کول شتا استا کې عبادت کوي او یا ضرون یا ضرر در کولی شتاز تا که عبادتی پریده قالو دیوی جواب کې داسه ندا بل وجدنا بلکی مونگ منتدی آبانا پلارام بل کذالک هم دکرنگی یفعلونا کاری کهو کذالک یفعلون هم دارنگی کاری کهو قالو ابراهیم علیہ السلام با پرایتم آیتا سوینه ما اغبوتان کنتم تابدون چتا سواغیت عبادت کون کیه انتم تاسو آباو کملک دمون او پلاران تاسو اولنی فا انهم پسکنن دوی چی دی عدو ولی دا دشمنان زما دی الا رب العالمین لیکن رب العالمین دوست زما دی یا فا انهم عدو ولی دی دشمنان زما دی الا رب العالمین مگر نرب العالمین الذي اغرب العالمین خلقنی چی پیدا کرے دی مال را فوا فسا یهدین ما تلار غی ہدایت کی ما تا توفیق دی ہدایت رکی والذی آزاد دی ہوا چی ہم ها یتیمونی خوراک کئی ما باندی ویس کی نوسکا کئی ویدہ او باغ وقت کی مرز تو چی دی بیمار شم فہوا فس دغا اللہ تعالی یشفینی ما دی شفارا کئی والذی آغازات دی یمیتونی چی ما باندی مرگ راولی ثم یحیینی او بیاب ما جوندے کئی والذی آغازات دی اتماو چیز تم لرم امید لرم این یغفر علی دا چی بخنو کی ماتا خطیتی دی خطا زما یوم الدین پرس دی جزا باندے الحمدللہ رب العالمین والعالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی وسلم صلاة و قرآن نسیبی اللہ حلو و علی نسیبی کریم و غیزم و نوم مامی پرس دی قیامت بانگو نوم مبانی پر رواجی اللہ زمین رازی شکل نظر نسیب صلی اللہ تعالی